كما تشتر آرام بگرانيل دلتان لبا با پیرجيان من هيتم نيا لا ديگ لسر رقا کمانا آرام بگران لبا پشور دينو دحسينو بالي شكر بخوا او عربانه هات لوانه يارمتي مام بگاد بالامنا تي با پیرجيان لوانه كرفو هاو راکاني بن تا او کاتی او پیاوی لگل بید نتوانین قصه لگلب کن لوانه لدوی اما بن تا که راکین با پیره جیان کلف پیاوی زوره تا ایسا بخت من باش بوا نیل تو دا بیدل خوش بید کچکم خیرا که پیب کن او راک بو خود یاریب که خیرا که پیب کن دی لگلم ورا او چی بو نیل نیل، لش زور سرده کتا کم، نخوشی، دوی به هر جوره به گرمت کم اوه دایا، بیم خوشه بد بینیم بسرهاتی 22، نهینی با پیرا نیل و ترند به هر جوره بو گیشتن به گندگ که زور لعماق دور نبو اوان به گنده یکی بچو گیشت، نیل لو را کدنانه بیزار بو چون که بردوام را دکن من دو بوا، پیوستی با پشودانه که باشه بو بو اوی بجوانی خور را گریتو بردوامش بیلگشتا که نیل، تو باشی؟ بله، گرم بو موبا پیره جان زور باش میستا هر لیران نرویشتون؟ برس، من بورا، تکاد لدکم با امشو لیره بمینو، درو زور سرده زنزر بلیم زوری بطال من نیا برسم، لیره و دیلی تر نیا، ای بچین با چوه، تکاد لدکم، نوکم زور نخوشه و من دوا هم گوتی کنی منا، بلان دیاره تو تینگه ایشتی برسم، ده تو این لم جورش مینی نوا نا جیانه نابه، ایره زیگه پیره پیاو منال نیا سیر که عمرانه چند جوانین براستی زور ازیت مندهی زور سپاسد دکین او خسیه چیه برز بخیر بین ای مالو منالکت لچوین چون با چوه راستی اکی برز من با تنیا لیره درجیم سی سر مرم هیا زور خوشحال میون بینی سی سر مرد هیا دیارا گنده چی آزاو باییشید هی من نین گوره موانا من خواهن یعنیم بس آگام لینده بید تگه ایشتم خاتون الچونی باش بوی سپاس ایسا باشترم دوای او ریگا دورو ماندی بونه دبی پشویک بده دزانه ماندو بوی برو لو جوره پشویک بده جوره که بچو که بلام هر باشه باشه پیم بلایا ای خود چی دکی خم با من مخود زیگه های بونستن زاره او من دو باب شو بداد خودم بچین لگالی برونده ای ده برونده ای زور باشه نیل اگر تو را لیه باب چین باشه باب پیره جیان آی نیل چن گناه ها تواو من دو بوا سفرک من چن دیما و یک من دو من لوانه زور زیادریش بید بریا امش عربانه یک من هبوه او کات خیرات ریش درایشتینو لوانه که بشین منوان دور دبوین ای خواهیا ای خواهیا چن خواهد چه خوش بود؟ بیانی کنش با پیره جان نیل حالت چونا؟ زور باشیرم با پیره جان هز دکم تو باش بود زور باشه خوش حالم بی هر کاتک بی خوشه دروین جگره نیل چکم من حز دکم چن روشش تیش دیره بین بو اون ده زور راز دکه که چکم تو پیویستی دا پشوی چی زور باش درو زیادر هیا کشو هوای ایره زور باش در لکشو هوای امان بلم ایما دبی پلا نکنگ چکم لبر اوی تو پیویستی دا پشوی چی باشه اگر نا با توانا نبیتو گشتکه من درنگ دبیتو هر وحا نا تو این بچین با پارادایس چکم بله با پیره جیان وی اوی تو دیلیت بخصد دکم رازیم باشه؟ باشه، ایستا توانی پشوب دهی ایستا که بروی منده لیره بین دستم بونه و مراکن سیریانده کم مراکن چند جوان و خوین هم برست سیه نیل، دره قدر جار مر ندیتیم بوچی، چند گونه ها؟ بگو من تماشا کنیل من چی دکم؟ ایستا کارکم اتا دبی ده تی سر تاشی بکی؟ سیب کنیل، پر شوی خوری کن لی دکنوا اوه خوری کن لی دکنوا؟ بله ایوه کارکم دامن شوی ایم؟ بله، کماش خوری لما دروز دکی خواب که مرکم سرمه ال نبی ناخم مخو سرمه ای نبید حزیش دکار، برو لای هوری کنید برو، کار من با تو تواو هی چیلو، برو مرشتیر بینا، برو دی چیلی چی اقلا؟ زور سپاس دیلو، دی ورا، نوری چویا ورا پیش دی چی بوانید؟ برز مجی، تو لی بجه کاری شوانی دکی؟ نه، تا دو سال همون برکاری من آگه دار کرنوی اسب کن بود، سوار کاری اسب بود ای ایستا بود سواری اسب نبید آخر قاتکانه بم بوره پرسیارم کرد آسائیه، اگر کسی براستی بیوید سواری اسب بید، به یک قاتو دتوانید بلا من حزناکم سوار بموه، بلا الاسب بر بموه و قاتم شکا لو کاتو کاری واهنانو بخیو کردنی اسفن تایی کردوه بو او ایستا آگان در اسپکان بیلیره آساییه و هر وامن مراکانشنم خوش داره نه بزنی مراکان اون در توانن زن باشو بخصی با پیریم کردو لیره مامو بارس امرو لم یارمتی دانه تو زور دل خوش بون با پیره با چو در چید؟ دستم بو نولادی و پیاسه اگده کم لوانه درنگ بیمو برز مگ اگد لنیل بیست خامن نبی بابیره جیان بابیره جیان دوینه شویش درنگ هاتو دوینه شویش درنگ هاتو بله دوی اوی توی خواند رویش چیه چی بوا نه هیچ نیا او لوانه مشکستا جیزان خاطر نگا کاگه نه نگا های اکسینه تو یوم آگه چما ایچی من نشی نتی نکی چرا کاگ نایو دیبرو حیوان دیبرو خلاک دیب نیل تو با پیرت هر نگرم اینجا چاوروان با که چی دکر رمزره لزجاتی و نوز دادن حتی خود آماده بکواب چیم بو آماد بسر چاو برس کلم دیار امشو ندره و نخوین وایا دنیا بکن اخوین خیراکم اگر او خیر ابروین او بیانی دکن ای با که پشوک بدین برس کلم راست بلا مگر وان روی نتوان بنیل و ترند بگن تیا گشتی دیار امشو اجده بیل نو عربانکم خوین برو دی خیراتر برو دینی شیش هر به خبر بو بلام نه چی بو پارکی زیادی کردوا خیراتر برو دای برو تنبل برش که لفتگه کم دوزی و با اوی نان بخوین زور باشا رای گردی راسته ها ایره ها دیاره خواردنگی چی پیسا کم بالا بال بکه برست برو سر بکم زن پولیسی ده نبه ته گیشتی یا نه بسر تو گورم راشتم هی برس کتا چی بچوکو بیا یکت ندی تو ها چی دوید بله بینی اوما رازه که چون بو چوی بو چو روشتن ها ولان تن ندم و پیش همشتک بله چی کار یکتن بوانا راسته که اوه کامل لرگه چی دور او هاتوم حواله چی گرنگم با او دو کسه پیه اما زور سیده چیه دلی حواله اکید پیه اه تیه گیشتم اوان لدستی اوه ایس از رایان کرد نا پیتان نالیم باشتر وازیان لبینن بله من باشتر زنم اگر وازیان لنهینن خرابتان بسر دهینن کجایی خیلی کتورم دکی خوی به تمک شاتر ها کمی اک جوه بگرا با عقل اگر دنگ دنگ کن پولیس ایزاز کده تو کار کن خراب دکاد تو گیش دنیا نه ای باشه چون دبی چشو با آرامی چاره سر بگیری هرکت نهی اپ پولیس ده بیستن همو گیانم دلرشه یکم زرقادی سره بگره بابرو اینده هره هور دکاد خواب که چشم با دروز نکن نوت چه یاری دکن اوانه براس زور خوشا دوباره برای سترین چوتا داره وا امرو لپش نیارو رو اشتو نگره و تو با پیرم با چه ده چید دیاره کارکی و کاری خوی هیا نزانم با او کار دکات لوانه حز نکات با کس بلید Thank you. ای امانیلا خروانش بود اوه براز ازدار لبیشه تاورو براستا اوه بچانتی راوستا بیل اده بیل بگرم بیل کیو او نیره بیگرم بیگرم خدا نیل با پیرشیان تو لیره ایشت دکرد؟ نیل کچکم اوتم گرپیت بلم ایش دکم لوانه بیتاقت بید بوی پیم نوتی ببوره با پیرشیان بیرم لو کردو کتو آرام با کچکم خود بیتاقت مکه نه زور دلخوشم سه پیاوی خراب هاتونو بشوین تن داده گرین آگهتن لخوتم به نتن گیرن با پیره کلف پیاکن یدی ای ودا به لیره برون امش پاره امروتن بس خیره برون زور سپاس دکم برز ببوره کنم توانی اوان دیارمتی دم او نه لگل ایو مزدو که لدرگای پشتوا برون به هیواگی دار برز زور سپاس برز اگتن لبت اوان هر رجور اوان ام چهره نابی راب کرد بس اتاو گورم من بشی محمدم لبشن یلا براده ای سیل کنم برشن اون عملی دو کچه برو خیره کن ورنده ای خیره راستا کلم راستا راستا دی اگر نه تقاط لی دکم زور داوی لیه بردن لیه دکن براستی من دو من کردی آسایی بلان پیمان بده هموش تک بنیل بلیت بلان بیلم و لاوا دکم بر اسمه چی تکا دکم ام بوکا وقت دیاریک لمن ورگرا اوه زور سپاس یادگاری چی زوانه زور باشه من ده ببروم مال آوا برو بر اسمه چی سلاو لمرکان دکم مال آوا زور سپاس برز مجی بم جوره نیل و ترند بردوام بون لسر گشتکه یانو نش زنم که چندی پیدا چید بلام نیل لبر اوی لگل با پیره یتیو دزانه چند باشو مهربانو هرگیز مندونه امید نابیتو چاوروانی اویا که با آواتی خوی بگینه تو دل خوشی بکات.